Denke vor mit Paradies, o Tug des Mecklemi. Bewahrt il Haas vor nur Libris, men schönnech minner Süd verließ, o Habsem Strande grönt, o Habsem Strande grönt. Skartjölens flykt, de salte strømmes fram. Hvor palmen svajer stolt og smukt, i krans om oceanets bukt, jeg stak mit skib i brand, jeg stak mit skib i brand. Sletten skib, et skib på fire med. De skummet under piskens hib, jeg en flyktig ful og grib, jeg kvidrer på en gren, jeg kvidrer på en gren. Must, de må jeg sanne nu. Ja, selv om går av edens ost, neppe halv så sød en kost. Man intra aksam nu. She